الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Şimdi bir görelim. El halu hal. Ma yubeyyinu heyetel fa'ili evil mef'uli bihi lafzan ev ma'nen. Tamam. Orayı kadar okuyalım bir. Ma o mensup mamuldür ki hal yübeyyinu beyan eder. Ortaya çıkarır, koyar. Heyetel faili. Fail olanın heyetini. Evil mef'uli bihi veya mef'ul olan heyetini, durumunu, şeklini, tamam mı? Konumunu beyan eden mensup. O fail veya mef'ulu bihi ne oldu halde? Lafzan, lafzan olduğu halde. Ev ma'nen veya manevi. Lafzi veya manevi olan fail veya mef'ulu bihi heyetini beyan edendir. Ondan sonra örnekler veriyor değil mi? Mesela darabtu zeyden kaimen. Kaimen. Evet. Lafzen fail tüh. Lafzen mef'ulü bi zeyd. Her ikisini de hal yapabilirsin yani. Hale kevni kaimen. Hale kevni zeydin kaimen. Peki zeydün fiddari kaimen. Bu da lafzidir ama hükmidir. Fiddari ayakta olacak kim? Hüve o zeyd. Zeyd de hükmen. Zeydün zeyd hasale hüve fiddar. Değil mi? Ne oldu halde? Kaimen. Kaim oldu halde. Bir de manevi olan örnek veriyor. Hâdâ. Hâdâ zeydün. Hâdâ zeydün. Ne oldu halde? Kaimen. Ayakta olunca oldu halde. Üşîrü zeyden demek. Zeyd orada müptidâ haberi ama manen nedir? Mef'ulü bih. Üşîrü zeyden. Ünebbihü zeyden. Ne oldu halde? Hale kevni kaimen. Evet. Dolayısıyla onun mef'uliyeti manevidir. Lafzi değildir. Onları anlatacak şartı şimdi. Evet. Lemma feraga. Ne zaman ki fari oldu. Musannif Hazretleri minel mefa'ili mef'ulleri beyan etmekten fari oldu. Mef'ulü mutlak, mef'ulü bih, mef'ulü fih, mef'ulü lem, mef'ulü ma. Bunları beyan etti. Bunları anlattıktan sonra şer'a başladı. Neyi beyan etmeye başladı? Fil mülhakati. Ne demek? Fi beyanil mülhakati. Mülhak olanları beyan etmeye başladı. Mülhakları açıklamaya başladı. Neye mülhak olanlar? Biha, bihâzihil mefa'il. Bu mef'ullere mülhak olanları, tamam mı? Fî beyâni mâ yulhaku, fî beyâni mâ yulhaku bil mef'ulât. Mef'ullere mülhak olanları beyan etmeye başladı. Şimdi hal mef'ullere mülhaktır. Ne haysiyetiyle, ne yönünden? Kelamda fudledir. Mef'uller nedir? Kelamda fadle. Hal de kelamda fadle. Değil mi? Çünkü kelam tamam olduktan sonra geliyor. Ca'e zeydün. Zeyd geldi. Tamam zeyd geldi. Rakiben. Süvari olarak geldi. Maşiyen yaya olarak geldi. Darabtü ben dövdüm. Dövdüm. Nasıl dövdün? Darben şediden. Şiddetli dövdüm. Kimi dövdüm? Zeyden zeydün. Nerede dövdün? Emamel mescidi. Ne zaman dövdün? Yevmel cumaati. Cuma günü dövdüm. Bunlar ne? Fadile. Hal de kelamda nedir? Mef'uller gibi fadledir. Umde değildir yani kelamda. Tamam mı? Ne demek yani fadle? Yani ca'et ba'de temamil kelami. Kelam tamam olduktan sonra geliyor. Yine hal için ne vardır? Mef'ulü fiye hususi olarak bir benzeyiş vardır yani. Zarfiyet manasını içeriyor, koltukluyor yani. Ve fiha ma'na zarfiyet yani zarfiyet manası var. Ve huve o. Şimdi ve huve dedi. Ve huve hal. Hal kelimesi, tamam, hal kelimesi müzekker de oluyor, müennes de oluyor. Yüzekkeru ve yüennes. Tamam mı? Yüzekkeru yani yüce'alü müzekkeran ve yüce'alü müennesen. Müennes de kılınır, müzekkeran. Onun için vehiye de denir. Vehve de denir. Vehve, bak niye? Liennel hale yüzekkeru ve yüennes. Yüzekkeru ve yüennes. Müzekker de olur, müennes de olur. Ma. Ma'ya şimdi ne diyeceğiz? Şey, bir şeydir diyeceğiz. Yani mensup. Lafzen ev ma'nen mensup olandır. Niye? Çünkü hal bazen müfret olur. Ca'eni zeydün, zeyd bana geldi rakibe. Ca'eni zeydün ve hüve rakibun. Vel cümletü haliyetün mensubetül mahalli. Hmm. Anlaşıldı? Hmm. Onun için ma o lafız ki, o isim ki diyemezsin. Ma şey diyeceksin. Ma o şeydir ki o. Müfreden kâne ev cümleten. İster müfret olsun, ister cümle olsun. Fark etmez. Bir şeydir ki ne yapıyor? Yübeyyinu. Evet. Yübeyyinu beyan ediyor. Neyi beyan ediyor? Heyetel faili. Failin heyetini beyan ediyor. Ne demek yani failin heyetini? Vasfehu yani. Vasfını, niteliğini ortaya koyuyor. O zaman sıfat hal mıdır? Cani Zeyd'in, Zeyd bana geldi. El alimu, alim Zeyd. El alimu, alim Zeyd. Yok. O hal değildir, o sıfat. Hal, fail fail olduğundan, meful meful olduğundan dolayı ona fiil nispet edildiğindeki heyeti, durumu beyan edendir. Arada fark mı var? Anladın? Heh. Sıfat onun zatını beyan ediyor. Hal ise onun heyetini beyan ediyor. Anlaşıldı? Hı. Onu şimdi gösterecek. Yani failin heyetini beyan ediyor. Ne zaman? Fiil failden sudur ettiği zamanda. Anladın? Fiil failden sudur ettiği zamandaki durumunu beyan ediyor. Mesela ca'eni zeydun rakiben dediğin zaman yani Zeyd bana gelme işini yaptı. O Zeyd'den gelme işi sadır oldu da Zeyd rakib idi yani. Rakip olduğu halde. Hale kevnihi rakiben. Onun konumu, heyeti, durumu neydi? Süvari olma durumundaydı. Anlaşıldı. Burada mesela rakiben haldir. Yübeyyin'i beyan ediyor. Hale Zeyd'in ve vasfehu. Zeyd'in halini, vasfını beyan ediyor. İnde suduril meci'i anhu. Gelme fiil ondan sadır olduğunda. O da nedir? Ve var rukub. Binitli olmasıdır. Yani binitliyken, binitli olarak bana Zeyd ne yaptık geldi. Anlaşıldı. Dolayısıyla buradaki rakiben nedir? Zeyd'den gelme işi sadır olduğunda Zeyd'in vasfını beyan edendir. Halini, durumunu ortaya koyandır. Anladın? Veyahut da heyetel mef'uli bihi. Tamam. Mef'ulu bihin heyetini beyan edendir. Beyan eden şeydir. Yani ne demek? Hale vuku'il fi'li aleyhi. Fiil kendisine vakı olanın halini beyan ediyor. Fiil kendisine vakı olan mef'ulü bih. Ra'aytu Zeyden, Zeyd'i gördüm. O Zeyd'i ben gördüm de o Zeyd'in hali neydi? Ne olduğu haldeydi o Zeyd? Farisen. Süvari olduğu halde. Rakiben, binitli olmuş olduğu halde ben. Yani benim görme fiilim Zeyd'e vakı oldu. Benim görmem Zeyd'e vakı olduğunda da Zeyd'in durumu neydi? Binitli olma durumu. Anladık. Hı hı. Yani ne demek? Şimdi bunu izah ediyor. Bu tariflerde haysiyet kaydı önemlidir. Şimdi failin ve mef'ulü bihin heyetini beyan ediyor durumunu. Ca'ene Zeydun el-alimu dediğin zaman el-alim de orada Zeyd'in Zeyd'i beyan ediyor. Öyle değil mi? Ra'aytu Zeyd'en, ben Zeyd'i gördüm. Öyle Zeyd'i el-alim, alim olan Zeyd'i gördüm. Bu da Zeyd'in bir halidir, durumudur yani alim olma. Ama dikkat et, terkipte fail vakı olması, meful vakı olması haysiyetinden değil. Onun zatını beyan ediyor. Anlaşıldı? Mutlak olarak onda bir manaya delalet ediyor. O fiilin ondan sadır olması veyahut da fiilin ona vakı olması durumundaki heyet değildir yani. Anlaşıldı? Onun için şimdi haysiyet kaydını mülahaza ediyor burada. Diyor ki, yani min haythu huve fa'ilun ev mef'ulun bihi. Tamam. Hı hı. Fail olması haysiyetinden, yani fiil ondan sadır olması cihetinden, ev mef'ulun bihi. Yani yakav aleyhil fi'lu. Fiil ona vakı oluyor olması haysiyetinden, mef'ulün heyetini, fiil ondan sadır olması açısından, failin halini, vasfını, heyetini, durumunu ortaya koyan mensup mamule ne denir? Hal denir. Anlaşıldı? Kema huve zahir. Zahir olan da budur yani. Ma yübeyyenü de anlaşılan budur. Kema huve zahiru. Zahir olan bu. Şimdi tarifi inceleyecek. Febi zikril heyeti. Heyet kaydını Musannif Hazretlerinin zikretmesiyle. Febi zikril heyeti. Musannif Hazretleri ne diyor? Heyetel fa'ili evil mef'ulü bih diyor. Bu heyet kaydının zikredilmesiyle yahrucu çıkıyor. Ne çıkıyor? Ma, o mamul ki yübeyyinu zate. Zatı beyan ediyor. Temyizin tarifini hatırlayın. Ma yerfa'u. Ma yerfa'u el ibhame an zatin. Zattan kapalılığı kaldırandır. Anlıyor musun? Zatı beyan eden heyet kaydının zikredilmesiyle o çıkmış oluyor. Ket temyiz, temiz. Şimdi temyiz de mübeyyindir. Temyiz de mübeyyindir. Ancak temyizin tebyini, tefsiri zata müteallıktır. Zattaki mezkür zattan veya mukadder zattan ne yapar? Kapalı. Ma yerfaul ibhame an zatin mezkuratin ev mukadderat. Temizin tarifi bu. Ma yerfaul ibhame an zatin mezkuratin ev zatin mukadderat. Et teravih işrune rek'aten. İşrune'deki kapalığı kaldırıyor. Tabel alimu ibadeten. Tabenin alimi olan isnatındaki mukadder şeyden ne yapıyor? Kapalılığı. Anlaşıldı. Bu zat mezkür de olabilir, mukadder de olabilir. Rıtlun zeyten. Mezkür zattan kapalı. Tabe zeydün nefsen. Ve bi izafetiha heyet kavlinin muzaf kılınmasıyla, neye muzaf kılınmasıyla? İlel fa'ili fa'ile ev el mef'uli bihi veya mef'ule. Ne dedi orada? Heyetel fa'ili evil mef'uli bih. Yani heyetel fa'ili ev heyetel mef'uli bih. Değil mi? Yahrucu çıkıyor. Ma yübeyyinu. Ma o mamul ki yübeyyinu. Beyan ediyor o. Neyi? Heyete gayril fa'ili evil mef'uli bih. Fa'il veya mef'uli bih'in dışındaki mamullerin durumunu beyan eden ne yapıyor? Halin tarifinden dışarı çıkıyor. Ne gibi? Kesifetil mübtedeyi evil haberi. Değil mi? Mübtedanın sıfatı, haberin sıfatı. Şimdi bunlar da ve inkânet mübeyyineten lil heyeti. Bunlar da heyeti beyan ediyor olsa bile. Tamam da bu fail veya meful bin heyeti değil ki mübtedanın durumudur. Örnek. Nahu zeydun el alimu ehuke. Zeydun zeyd el alimu alim zeyd. Kimdir? Ehuke senin kardeşindir. Şimdi el alimu Zeyd'in heyetini beyan etmiyor mu? Evet. Durumunu beyan ediyor. Zeyd'deki kapalılığı kaldırıyor. Tamam. Yani Zeyd'i açıyor, inkişaf ediyor. Ortaya koyuyor Zeyd'i. Daha da bilinir hale getiriyor. Zaten zattan kapalılığı kaldırıyor aslında burada. Yani sıfat olduğu için heyeti beyan etmiyor yani. Haydi diyelim ki halidir. El alimu yani o alimlik onun vasfıdır yani. Ama şey değil, fail değildir. Değil mi? Fail değildir. Mef'ulü bih değildir. Hal ise nedir? Fail veya mef'ulü bih'in heyetini ortaya koyardır. Veyahut da ehuke senin kardeşin kimdir? Zeydün Zeyd el alimu. Tamam. İnne Zeyden el alime ehuke. İnne ehake senin kardeşin Zeydün el alimu. Kâne Zeydün el alimu ebâke. Kâne ebûke Zeyden el alime. Çoğalt git. Anlaşıldı? Fail veya mef'ulü bih'in dışındakilerin efendim heyetini beyan eden ne yaptı? Çıktı. Ona hal değil. Ve bir gaydir haysiyeti. Bir de oraya biz bir haysiyet kaydı getirdik. Değil mi? Niyetinde yok ama değil mi hocam? Yok. Şarih getirdi onu. Ve bir gaydir haysiyeti. Haysiyet kaydıyla. Yani min haysu huve fa'ilun ev mef'ulun bih demekle yahrucu çıkıyor. Sıfetül fa'il bak. Failin sıfatı şimdi. Bu da çıkıyor. Örnek ver. Câeni Zeydün el-âlimu. Evveyat da sıfetel mef'uli bihi. Mef'ulü bihin sıfatı. Râitu Zeyden el-âlime. Merartu bi Zeydin el-âlimi. Bunlar ne yaptı? Bunlar da halin tanımından çıkmış oldular. Yahrucu çıkıyor. Sıfetül fa'ili. Fa'ilin sıfatı. Evveyat da sıfetül mef'uli bihi. Mef'ulü bihin sıfatı. Çıkmış oluyor. Evet. Faile örnek verdik. Yani Zeydün el-alimu. Mef'ul bir örnek verdik. Ra'aytu Zeyden el-alime. Merartu bi Zeydin. Orada da bil vasıta mef'ulü bih'tir. Mef'ulü bi gayrı sarı. El-alimi. Feinna. Çünkü bu sıfatlar tedüllü. Delalet ediyor. Ala heyyetil fa'ili. Evet, failin heyyetine delalet ediyor. Evil mef'ulü bihi. Ama buna mutlaka. Mutlaka delalet ediyor. Yani nispet zamanıyla kayıtlı değil. Hal ise nispet zamanıyla kayıtlı olarak delalet ediyor. Tamam? Yani sevâ-u sadr-ı anhu el-mecî evlâ. Yani gelse de gelmese de Zeyd alimdir yani. Tamam mı? Gelse de Zeyd alimdir, gelmese de. Ama câene Zeydün rakiben de. Rakiben Zeyd geldiği zaman da rakiptir. Anladın? Rakiplik Zeyd'in heyetini beyan ediyor ama ne vakit? Geldiği vakit. Tamam mı? Burada Cani Zeydün el-alimu dediğin alim, evet Zeyd'in bir heyetidir, bir durumudur. Ama geldiği zaman da hoca alim, gelmediği zaman cahil değil ki. Geldiğinde de alimdir, gelmediğinde de alimdir. Anlaşıldı? Güzel. Feinna, çünkü o sıfatlar, yani fail ve mef'ulü bih'in heyetini beyan eden sıfat, tedülle ala heyetil fa'ili evil mef'ulü bih mutlakan. Mutlakan. Yani sevâun sadere anhul meci'u evla. Ve sevâun aleyhi ve sevâun veka'a aleyhil fi'lu evla. İster sadır olsun fiil, ister sadır olmasın. İster fiil ona vaku olsun, ister vaku olmasın. Yani ra'aytu Zeyden el alime dediğin zaman sen Zeyd'i gördüğünde alimdir, görmediğinde cahil midir? Yok. Alimlik Zeyd'de kaim olan manadır. Mutlak olarak. Sıfat ne yapar? Mevsubundaki manaya mutlak olarak deler dedi. Yani nispet zamanıyla kayıtlı değildir. Ama hal fail ve mef'ul bih'in heyetini beyan eder. Nispet zamanıyla ilgilidir. Yani. Anlaşıldı. Şimdi evet. Demek ki o zaman ne anlaşıldı? Fail veya mef'ul bih'in sıfatının fail veya mef'ulü bih'in heyetini, konumunu, halini göstermesi nispet, yani fail olduğundan, mef'ul olduğundan dolayıydı. Yani nispetle ilgisi yok. La değil. Yani bu fail veya mef'ulü bih'in heyeti üzerine sıfatın delalet etmesi değildir min haytu huve fa'ilun ev. O mef'ulü bih, mef'ulun bihi. Yani fail olduğundan, yani terkipte o fiilin faili vakı olduğundan, terkipte o fiilin mef'ulü vakı olduğundan dolayı delalet etmiyor. Mutlak olarak ne yapıyor? Delalet. Halbuki hal nispetle alakalı olarak delalet ediyor. Yani câni Zeydün rakiben dediğin zaman Zeyd'in rükubiyeti gelmesiyle kayıtlıdır yani. Anlaşıldı? Hal orada nedir? Kayıttır yani. Peki. Şimdi burada bir mukadder soru var. Orayı anladınız. Peki şimdi ve hâdâ terdîdü diyecek. Şimdi terdit dediğine, şimdi terdit orada bak ev vâk oldu ya, heyetel fa'ili evil mef'ûli bihi dedi. Terdit vâk oldu. Değil mi? Terdit. Şimdi buradaki terdit, fa'il veya mef'ûlü bihin heyetini beyan eden mensup mamuldür. Senin aklına şu mu geliyor? Hal aynı anda hem fail hem mef'ulü bihin heyetini beyan edemez mi? Niye beyan edemez? Ca eni aşağı darabtu darabtu Zeyden rakibeyni. Rakibeyni. Yani ben de rakibidim. Zeyd de rakibidir. Bak hem fail hem mef'ul bihin heyetini beyan edemez mi? Edebilir. Ama burada bir tereddüt var. Fail veya mef'ulü bihin heyetini. O mani'atül huluf'tür. Mani'atül cem' değildir. Anlıyor musun? Yani hal ya failin heyetini beyan eder ya mef'ulü bihin heyetini beyan eder değil. Fail veya mef'ulü bihten başkasının, tamam mı? Başkasının heyetini beyan etmez. Halim beyan ettiği, heyetini beyan ettiği şey faildir, mef'uldur. Bundan hali değil. Yoksa bu ikisi birden cem olamaz mı? Olabilir. Olabilir. Yani hem failin hem de mef'ulü bihin heyetini beyan et. Yani bunların bir araya cem edilmesine mani değil bu terdit. Her ikisinden hali olmasına manidir. Tamam mı? Yani hal bu ikisinden hali olmaz. Yani ya faildir ya mef'uldür veya da her ikisini birden ne yapar? Durumunu beyan eder. Anlaşıldı? Yani bir soru ortaya geliyor bak. Şurada. Aşağıda sen. Ve hâdâ terdîd cevâbun an suâlin mukadder. Mukadder soruya cevaptır. Takdir bu. Sonu takdir. Rubema çok yere getir yureduhauna, burada getirilebilir ki biennet tarife, bu tarif la yasduku, sadık olmaz bu tarif, ala halin, bir hal ki yübeyyine heyetel fa'ili vel mef'uli ma'an, hem fa'il hem de mef'ulün heyetini beyan eden hale bu sizin tarifiniz sadık olmaz. Sizin tarifiniz, çünkü sen diyorsun ki fa'il veya hem fa'il hem mef'ulü beyan etmez demiyorum ki ben. Ya fail ya meful. Bunların dışındakiler, yani bunlardan hali kalmaz. Anladın? Şimdi Musa'nın buna cevap veriyor. Diyor ki ve hâdâ terdîdû. Tarifte vâkı olan bu terdîd. Yani yani burada diyor ya, failin veya mef'ulün heyetini beyan eder diye yapılan terdîd, ala sebili men'il hulûbi. Heh, gelecek. Ve hâdet terdit, bu terdit. Yani min kelimeti ev, ev kelimesine anlaşılan bir terdit var orada. Tamam mı? İkilem var yani. Ya bunu ya bunu diyor. Ya bunu ya bunu, ama bunlar cem olamaz demek değil yani. İkisi de ne yapabilir? Olabilir. O cem olabilir. Ha, bunlar da hali kalmaz. İkisine hali kalamaz manasında. Ve hâdet terdidu, bu terdit. Et terdidul mefhumu min kelimeti ev. Ev kelimesine anlaşılan bu terdit, ala sebil men'il huluvvi, men'i huluv yoluyladır. Ne demek yani? Ne demek? Yani ennel hale la yahlu, hal hali kalmaz, min en yübeyyine heyetel fa'ili ev heyetel mef'uli. Fail veya mef'ulü bihin heyetini beyan etmekten hali kalmaz. Ya faildir beyan ettiği şey ya mef'uldür. Bunların dışındakileri ne yapmaz? Halini beyan etmez. Tamam. Bunda hali kalmaz. La değil bu terdit. Ala sebilil cem'i. Tamam. Yani Bihaytu şöyle. Yemteni'u mümteni olacak. En yecme'al halu. Halin cem etmesi. Neyin arasını cem etmesi? Beyne heyetil fa'ili ve heyetil mef'ul. Ben bilakis yesihhu sahihtir. En yecme'al halu. Hal cem edebilir beyne ama. Her ikisini. Mantıkta tariflerde evet. Var. Mani'atul cem, mani'atul hulu o işte. Evet. Nedir bu? Mani'atul cem ve hulu. Mani'atul cem fakat mani'atul hulu fakat. Yani burada ne var? Mani'atul hulu fakat var. Mani'atul cem. Yani mümkünül cemdir yani. Evet. Mümkünül cemdir. Mani'atul cem. İkisinin toplanmasını men etmiyor. Men etmiyor. Ama ikisinden hali kalmayacağını biliyor. Kalmayacak. Yani. Ya faildir ya mef'ulü bihin heyetini beyan eder. Hem failin mef'ulü bihin de ne yapabilir? Heyetini beyan edebilir. Örnek verelim ha. Mitru darabe zeydün amra rakibeyni. Darabe zeydün. Zeyd dövdü amran amrı. Ne oldukları halde Zeyd ve Amr rakibeyni. Hale kevnihima rakibeyni. Hale kevnihima rakibeyni. Herkese rakiptir. Öyle değil mi? Peki. Şimdi metinde diyor ki lafzan. Bu nedir lafzan? Temyizdir bak. Temyizdir veya haldir veya kâne-i mukadderenin haberidir. Tamam. Lafzan. Şimdi heyetel fa'ili evil mef'uli bihi lafzan. O fa'il veya mef'ulü bihi ne cihetindendir? Lafzan. Lafız cihetinden. Fa'ildir. Lafız cihetinden mef'ulü bihtir. Tamam. Veyahut da o fa'il veya mef'ulü bihi ne oldu haldedir? Lafzan. Melfuzan. Telaffuz edilmiş olduğu halde. Hakikaten veya hükmen ne yapılmış? O fa'il, o mef'ulü bihi telaffuz edilmiştir. Veya manevi olabilir. Ey yani ne demek? Sevâ'un kâne el fa'ilu ellezî vaka'al hâlu anhu. Halin kendisine vakı olduğu o fa'il isterse olsun. Evil mef'ulu bihi ve mef'ulu bihi ellezî vaka'al hâlu minhu. Hal kendisine vakı olan o mef'ulu bihi veya halin kendisinde vakı olduğu o fa'il ister olsun. Lafzan ister lafzî olsun. Ne demek? Ey lafzîyen ister lafzî olsun. Yani hakiki lafzî, hükmü lafzî olabilir. Tamam mı? Ne şekilde? Ne şekilde? Bi'en yeküne olmasıyla fa'iliyetül fa'ili. Fa'ilin fa'iliyeti evve yahut da mef'uliyetül mef'uli. Mef'ulün mef'uliyetinin olması. Ne itibariyle olması? Bi'itibari lafzil kelami ve mentukihi. Yani kelamın mentuku ve lafzı olması itibariyle. Yani fa'il fa'ildir, mef'ul de mef'uldur. Ve kelamda o fail olarak vak olmuş, kelamda o meful olarak vak olmuş. Lafzen faildir, lafzen mefuldur yani. Böyle lafzi olan fail, lafzi olan mef'ulün ne yapar? Heyetini orada. Darabtu zeyden. Darabtu'daki tu lafzen faildir, zeyd de lafzen mefuldur. Darabtu zeyden kaimen. Kaimen lafzi fail olan tü'nün veya lafzi mef'ulü bir olan Zeyd'in halini ne yapıyor? Beyan ediyor. Anlaşıldı? Yani melfuz ve mentuktur yani. Ha. Fail orada melfuzdur, mentuktur. Telaffuz edilmiştir yani. Yani harici bir şeyden fail olduğu, meful olduğu anlaşılmıyor. Harici bir şeyden mesela Hâzâ Zeyd'un kâimende Zeyd diyorsun ki manen mef'ulü bih'tir. Manen mef'ulü bih olduğunu nereden çıkartıyorsun? İşte diyorsun ki ra ismi işarettir, üşirü manasındadır. Üşirü zeyden demektir. Zeyden oradan mef'ul. Anlaşıldı? Yani fail melfuzdur, mentuktur. Mef'ulü bih de melfuz ve mentuk. Ha ama bu melfuz olmak hakikaten de olabilir, hükmen de olabilir. Zeydun fiddari dediği zaman fiddari tahtındaki hüve zeydere açıktır. Değil mi? Zeydun fiddari kaime. Kaime şimdi burada nedir? Fittarın tahtiye hüveden haldır. Melfuz mudur? Melfuzdur ama hükmen melfuzdur. Müstetir çünkü. Anlaşıldı? Müstetir. Hakikaten melfuz mu? Hı? Yok. Edribu döverim. Ne oldum halde döverim? Kaimen ayakta oldum. Edribu'nun tahtindeki hüveden hal. Hüve melfuz. Melfuz. Hakikaten mi melfuz? Yok. Hükmen melfuz. Anlaşıldı? Tamam. Min gayri i'tibari ma'nen haricin anhu. Anil kelam. Tamam. Yani manevi failde itibar alındığı gibi. Hada zeydun rakibende ne yapıyorsun? İtibar harici mana itibara alınmaksızın. Ki öyle harici bir mana ki yufemu anlaşılıyor. Min fahvel kelam. Kelamın fahvasından manasını anlaşılıyor. Anlaşıldı? Kelamın fahvasından anlaşılan harici bir mana itibara alınmaksızın kelamın melfuzu ve mentuku olması itibariyle failin fail, mef'ulün de mef'ul olması ile melfuz olan fail veya melfuz olan mef'ulü bi heyetini beyan eden mensup mamura ne denir? Hal denir. Anlaşıldı? Tamam burası. Sevâun kâna. Müsavi. Sevâun kâna. Bu fail ve mef'ulü bi. İster olsunlar melfuzayni. Hakikaten darabe zeydün amra. Darabtu zeyden amra. Tamam. Ev hükmen. İsterse de hükmen olsun. Ev ma'nen. İster ma'nen. Yani şey. Ev hükmen. Bunun örneği geleceğiz. Zeydün fiddari. Fiddari tahtin hüve. Edribu dövüyorum. Kaimen. Edribu dövüyorum. Kaimen şimdi nereden haldır kardeşim? Edribu'nun tahtındaki ene'den. Ene melfuz mudur? Melfuz. Melfuz olmasa matufun aleyh olabilir mi? Melfuz olmasa müekket olabilir mi? Melfuzdur. Molla Cami'nin baş tarafında geçmişti. Ama nasıl melfuz diyorduk onlara? Hükmen melfuz. Anlaşıldı mı? Ev ma'nen. Şimdi bu nereye matuftur? Lafzan. Ev ma'nen. Ya da manevi olur. Aynı hükümleri söylüyoruz lafzen de. Temiz olabilir. Manevi cihetten fail veya mef'ulü bi olan lafızların heyetini beyan eden mamuldür. Evet, veya da manevi olduğu halde olan fail ve mef'ulü bi'nin heyetini beyan eder. Peki ne demek bu? Eyya ne demek? Kânel fa'ilu evil mef'ulü bihi maneviyen. Bunlar manevidir. Beyen yeküne olmakla failiyetül faili ev mef'uliyetül mef'uli bi'itibari ma'nen yufhemu hadel ma'na min fahvel kelam. Kelamın fahvasından, manasından anlaşılan bir manaya itibarla failin failiyeti, mef'ulün mef'uliyeti var. La değil failiyetül faili ev mef'uliyetül mef'uli bi'itibari lafzihi ve mantukihi. Tamam. Mantuk ve melfuz olması itibariyle değil. Yani kelamda telaffuz edilmiş, söylenmiş değil ki orada. Yani kelamda söylenen bir şey. Hâdâ zeydün diyorsun. Hâdâ zeydün dediğin zaman da sen hâdâ zeydün dediğin zaman da orada zeyd mef'ul bih değil ki. Hâdâ mübteda zeydün haber. Ama ma'nen mef'ul bih'tir. Niye? Çünkü da ismi işarettir. Manayı fiildir. Ha öyle. Zeyd ne oluyor o zaman? Müşare ile. Üşir-i Zeyden demektir. Ünebbi-i Zeyden demek. Bak, ha, kelamın fahvasından anlaşılan, tamam mı? Kelamın manasından, fahvasından anlaşılan manaya itibariyle orada mef'uldur o. Anlaşıldı? Yoksa orada o failin failiyeti, mef'ul mef'uliyeti telaffuz edilmiş, melfuz falan değil. Anlaşıldı. Peki vel murat. Devam ederiz.